بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي الفيض والعباس أحمد بن محمد التجاني وخلفاء المهتدين وأولي طريقة الفائزين أما بعد قال الإمام شمس الدين محمد ابن أبي بكر ابن القيم الجوزية رحمه الله فضل من 94 من اللي تقلت الله أي مسألة أربعة نينت أنواع المحبة تخيتي شوفيل تخيتي شوفيل ما نبقل أمنا نينت muna wa ha huna fi nak amna fi arba'atu nient anwa ci xet min al mahabbati ci ciofel yajib warna at tafriq tiqantal baynahuma sin digeunte wa inma li am ba des moy dalla sanko na man dalla ka sanko ba bi adami tamyiz ci ñaka tiqantal baynaha ci sen digeunte nient xet ciofel nga ni boko tiqante won ñu bari da ci ñom dañuy sanko ngir lool ahaduha ben bi moy mahabbatullahi sopp yalla moy ne demande dama bëgg yalla wala tak fi te du doy wax da ha mum kenn fi najat ci muccu min azabillah ci mbugulum yalla wal fawz ak texe bi sawabihi ci amé ay payam fa innal mushrikeena li wer boor moy way bokale wa ubadu salib ak ñi xamne ñom ñoy jaamu salib moy daaji christ bi moy croix bi wa wal yahud ak yahud wa khayrhum ak ñom ñep ak ñeneen ñu dul ñom ñom ñep yuhibuna allah bëgg nañu yalla nasaran bi nepp wala nasaran bi da ha ñom ñep bëgg nañu yalla asani ñaaral bi moy mahabbat moy sop ma yajibu la war lillah ñir yalla ma yuhibbu bak astaghfirullah al mala moy mahabbatu sop ma yuhibbu lo xam lepp lo xamne sop nako allah yalla lepp lo xamne yalla sop nako nga sop ko lol benen sop bolen la wa hadhihi tagi sofel nak hiye moy allati bi nga xamne tudu khiluhu danako dugal fil islam ci l'islam wa tukhriju huti moko genn min ko fi ci kefer bi sofel la wa ahabun nas ki gëna sop ci nit ñi ila allah jëm ci yalla aqwamuhum moy ki len gëna taxaw bi hadhihi mahabbati ci bi rek ciofel wa ashadduhum ak gën leena tarfiha ci bir ciofel bobu ki yalla gëna bëgg ci nit ñi moy koku moy gi nga xamantene mom dafa sop lepp lu yalla sop parce que ne bëgg na yalla yalla ne julli la bëgg bëggo julli yalla ne bëgguma musique nga ni bëgg nga musique yow way dang ko bëgg man lu yalla bëgg nga diko bëgg ni bañ nga diko bañ lool mom moy sop gogou gogou nak mo lay mëna gënni ci kéfer yobu la ci bislam te bobu ciofel lumu gëna tar manam dafa am luñuy wax sokul manam le minimum dafa am le minimum bo xamantene fokk nga bëgge ko non lay a partir de minimum bobu ci ngay nekk ci l'islam lay mu dess lumuy gën di yek yalla dila gëna sok as-salisu ñettal moy al-hubb sop lillah ngir yalla wo fihi te ci bir yoonu yalla ngay sop te bo sop nga sop ngir yalla te ci bir yoonu yalla wahiyata lolu min lawazimi lolu dafa bok ci luy takko mahabbata sop ma lepp lo xamne ya hubbu yalla dako sop lolu dafa bok ci li nga xamne day takko sop lepp lu yalla sop moy comme niñ doon wax ci jotta bi wessu moy sopu yalla manam bo soppe yenenbi sallallahu alaihi wasallam ngir yalla la te ci yoonu yalla d'ailleurs lool dafa bok ci li nga xamantene moy tax ngeum yalla gi meuna deugal meuna am sop nit ñu bax ñi sop lepp lu yalla sop et cetera mom la lay wax fi wala tastaqimu te du taxaw du meuna jup xoc mahabbatuma sop lepp lo xamne yahibu sop nako allah bur yalla illa lul bi hubbi ci ngay sop fi ci yoonu yalla wala ho ak ngir yalla ar-rabi'u ñentel moy al-mahabbatu sop ma Allah and ak yalla lool moy ñentel sop dara and ak da nga sop yalla mais sopale nga dara wayete lool moy al-mahabbatu sop ash-shirkiyyah bay bokale moy sop nga dara sop nga yalla way sop nga lenen te li nga sop yalla nga sop lool wala lool sax nga gëna sop ko yalla ba tax ba fu bul fi loola taxawé nga ba fi yalla wa kullu man kep ko xamne ahabba dafa sop shay ak dara ma allah and ak yalla la lillahi te yalla taxu nga sop lool wala min ajlihi te ngidu ngir lool du jëm ci lool man du motax nga sop ko wala fi du ci yoonu yalla nga ko sopé faqat deug deug ittakhadho jappé na lool nit dan ak dend min dunillahi ba fi yalla amana and ak yalla lu gënal suufi yalla nga wutal ko dend mbolam yalla bañ nga ni dang ko sof bëgg nga ko yalla taxul du ci yoonu yalla te defoko pour ag ci yalla noy jappé nga lolo bokalé ko ko yalla ci sof ci tiofel ni wa hadi li nak mahabbatul musikin moy tiofeluk ñi nga xamanteni ñoy bokalé kat yi wa baqiya mu def nak qismun khamisun juromel juromel xat laysat bokul mimma ci li nga xamne nak nu ñun fi ci lañu nek di waxtane amna benen juromel bobu nak bokul ci yi ñuy waxtane ni wo wote moy al mahabbatu tabi'iyya moy tiofel nga xamne dafa naturel wahiyata moy maylul insani jeng gi nit ki jeng ila ma jëm ci lo xamne yula'imu dafa deppok tabahu naturam ka mahabbatul atshani comme ni nga xamantene no tiofel gi ki mar tarok mar am lil ma ñel ndox man dama bëgg ndox dama bëgg naan kok sen natero wal ja'i'u ak xif li ta'am ñel lek lu mu mëna lek wa mahabbatun nawmi ak nit ki bëgg bi mi bëgg ne la wa zawjati ak soxnam wal walad ak domam yépp ay bëgg la fatil ke yi la tu zam han kèn du ko ngagne kèn du ngagne yoy façon tiofel illa ba mu dess iza al had da fay yittelo nit ki diko détournelo an zikrillah ci muy tuddu yalla diko fataliko wa shaghalat mu koy soxol lolo an mahabbati ci ba tax du sopp yalla ci bo boba lañ koy ngagne deng kama kem ni nga xamne qala waxna ta'ala ji kawji ya ayyul ladina amanu la tulikum amwalukum wala awladukum an dhikrillah suratul munafiqun jurom ñentel ay mu ne ya ayyul ladina amanu en gaay nga xamne gëm ñenté deug la tulikum bum len soxlaalo bum len manam disperser manam amuser lo amna lo nu ko tubab bi di waxe baat bu gëre ki moy ko xamne wa moy amuser lo amwalukum sen alal wala awladukum ak sen domi an zikrillah ba tax do len tuddu yalla ak diko fatelako manam mbir mi preoccupé la moy alha manam moy détourner la wala wa qala wahna ta'ala ajkawji suratun nur ayat 37 rijalun la tulhim tijaratan wala bay'an an zikrillah ay gor ngi de gor yamay tag moy ay gor la ñoo xamne la tulhim du len soxla lo du len yitte lo du len préoccupé lo du len amuser lo tijaratun aw njaay aw yakhantu wala bayon du tiagen njaay am zikrillah wolif tudu yalla la wa iqam salat ak taxawul julli wa itaa zakata ak joxa zakat tekantal bu am solo bëgg yenenbi sallallahu alayhi wasallam bëgg yalla bëgg yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo wara yegg ci nit ki fo xamantene day top li yalla bëgg ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam bëgg comme lim wax la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nas ajma'in kenn ci yeen du gëm deug deug ngam fek gënalumako fek manam ma gënal ko domam wajuram alalam bopam ak nit ñepp moy bokut ak sofel bu natural bi bëgg bu natural bi rek nga xamne ku baax ku ne dang koy bëgg naturalement xam nga nit day bëgg parce que li yobbu nit mu bëgg dara dafa bari amna yo xamne tuddu nako moy bu nat yu naturel amna lu mu tuddu fi moy comme ay nit ki bëgg bi mi bëgg li nga xamantene day da koy soxla té ak muy adam naturel mais nit tamit dina bëgg dara parce que lolu dafa rafet waaw parce que dafa rafet comme nit ki parfois ni mi bëggé or wala ku yor auto bu rafet wala auto bu rafet mu bëgg ko wala comme jigéen ni ñu bëggé takkay yu rafet ak sol yu yër yu rafet ak yu mel non ak sax yu rafet aussi ah leg leg tamit mo subhanallah lolou yémi la demb rek ma ngi wax mourou nako man luma jaaxal non vraiment ci la xamé ci yeen ni biñu bëggé aduna ak ni sé nimu déwé ci seen xol moko do comprendre comprendre ko defo na ni comprendre nako mé ndëkété ma comprendre mu ko won mi gis nga sa bi bo lan ko woné mi dañ koy jënd si il dëkk na lu la ilaha illallah non seulement rek mais wala buñ ko jëndul nit seen xol dana ci jeng ba nga yeg ni ki non ki ñak fexé rek tax jëndul non c'est vrai lool xam ko bo lu bëgg jël sax may ko ci ben di nak yow xam na bo mo am nañu fa ci kër ga sax ni ba deng ah am nit dina bëgg dara parce que koku dafa melowo ay melo yu rafet comme nit ku bax rek nit ñi niñ koy bëggé naturellement fek iñané wuñ ko yalla dafa bindé nit non la non lu ko yalla bindé moy bu gisé ku bax ku simple ku humble wala borom xam xam wala yu mel non nit ñi dañ koy bëgg naturellement ba mu dess buñ ko iñané leen ni sax borom alal nit ñi dañ koy bëgg naturellement waaw parce que tout simplement dafa am alal si si non ah leen ni tamit dinañ ñu bëgg nit ndax jariñ bu mu la amal lool tam dañu yobbu ci ñu bëgg nit comme lu démé nek nit ki ni mi bëggé ben médecin bo xamantene ba mu fébaré bay waja dé moko faj day gis souvent ñu bari ñi gëna xër ci seen sëriñ ñi moy ñi nga xamantene ba ñu am problème bu graw sëriñ bi ñaanal leen ñu gën ci ñoo ngi gis souvent ñoy gëna xër ci sëriñ bi et cetera yoy yu ay façon bëgg lañ mais bëgg bi nga xamantene mom lañuy bëgg tamit nit ki yi muy bëggé amna ci benen ki téxantal bu am ci bëgg tamit moy bo xolé nit ki di bëggé jabar wala doom ak auto bi mu am ak fasam bi mu yor ci kër gi ak ay xaritam ak sëriñum ak yalla ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam yépp bëgg yi duñu bénn ay façon bëgg yu wuté lañ yo xamantene bokkuñu sax ni ñu leen di bëggé manam dafa bokku sax sentiment bi ngay jëk yépp bëgg la lo tax bëgg bok ci yi gëna jafé définir ngi ko mëna bëgg ñu bëgg grand frère ñu ngi bëgg wuté ah ah saxilla deug kon bëgg yi duñ dal mais bëgg yi la yalla di laaj ci diinem ji ak yenen tou sallallahu alayhi wasallam muy le minimum bi moy lu mu digel nda bayyi say intérêt ak intérêt aduna bi yépp pour top ko bo bëgg mo tax ñu wax muna faslun yida lu tekanta la masala la moy 95e bi al khullatu kharito tata damnu da fay lambo kamalul mahabbati matuk ciofel ina top nak al top nak fuma top nak al khulatu kharito wayete mum ta dam dafa lambo kamal mahabbati matu ciofel woni hayataha ak ñombortal nga bi haytu ci anam go xamne la yabqa du def fi qalbul muhibbi ci xoluk ki nga xamne moy aji sopp ji siat ak yaatu way li ghayr mahbubihi ñel kenen kudul kam sopp rek kharito moy lol moy matuk ciofel ak moy terminusum ci anam la lay nekké go xamantene bu nekké ci xoluk ki ñu sopp du déssé dara dara ki sopp du fa bayyi place pour muy sopp kenen wëy yété lolu man fabun place la bo xamné manam niveau la bo xamné statut la bo xamné la yaqbal du nangu al musharakatu bokale bi wajihin ma ci ben anam wa hada al mansab te gis nga bi place han khasun lu jagol lil khalilayn ñeel ñaari soppe yi salawatullahi julli yalla wa salamu ak sunnum alayhima yalla nek ci ñoom ñaan ñi te moy ibrahima yent yalla ibrahima alayhi salam wa muhammad ak sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam kama kem ni nga xamne qala waxna sallallahu alayhi wasallam mom inna allaha wa bur ma bur yalla ittakhadhani jappena ma khalilan sop kharit kama kem ni nga xamne ittakhadhana la jappe ibrahima khalilan khalil wa fi sahih nek ci wa hadith bobu mi ngi sahih imam muslim hadith numero 532 mune wa fi sahih nek ci sahih imam muslim ci sahih manam bukhari muslim batay rahmatullah alayhi manu jugi teul ci mom yenente bi sallallahu alayhi wasallam annahu qala mune law kuntu buma nekkon mutakhadan di jappe min ard ci ñooñu wa suuf si khalilan ben kharit la takhadu kon dana jappe abubakar abubakar khalilan khalil walakin wa ya nak sahibukum sen andando bi muy mom khalilullah kharatu yalla wa wa fi hadithin akhar ci benen hadith mun inni naka man abra ubarriu dajna ila kulli khalilin ci bepp kharit min khullatihi ci kharitom wa manam ñaaral hadith bi mu tudon sank law kuntu mutakhadan من أهل الأرض خليلا لاتخذ أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله من جي صحيح إمام البخاري حديث نمبر 3656 حديث إمام مسلم حديث نمبر 2383 رحمة الله عليهما أما بممجد دو كوكو من جي صحيح إمام مسلم رحمه الله حديث نمبر 2383 wala ma bi nga xamne sallallahu alayhi ibrahim alayhi yalla nek ci mu assalamu ci al walad dom fa otey ñu jox ko wa ta'allaqamu aju mahabbat manam hubbuhu ciofelam bi qalbi ci xolam fa akhadamu jele minu ci mum shu'batan ben patch ghara dafa fir al habibu sopp bi ala khalilihi ci kharitam an yakuna ci mu nek fi qalbi ci xolam mawdi'an aw cieur li ghayrihi ñel kenen fa amara mu digal ko bi dhabhi ci mu rend ko wakant nekkon al amru mbir mi ka digal gogo fil manami ci nelaw li ko na ngir mu nek tanfizan han tanfizal ma'muri manam weyel li ñu digal weyel digal gi bi ci mom azam di gëna mag ibtilaan aw natu wa imtihanan ak tabit epreuve imtihan moy examen ibtila moy epreuve wa xawma nak difference bi ci wolof lepp natou rek lañu wax ñun wala wa ñu du natou rek lañu xam wala walam yakuntu nekul al maqsud liñ ci djublu zabhul walad moy rendi dom di walakin waya nak al maqsud liñ ci djublu moy zabhu rendi ko min qalbihi ci xolam li yukhlisal qalba bu ko defé xol ba dess kesse kesse kesse li rabbinal borom bi subhanahu wa ta'ala dengo bimu ñaané mom ibrahim alayhi assalam bimu ñaané dom ba yalla may ko xolam aju ca dom ja waye nak du aju won wu ay wa parce que wa yalla nak digel ko ne ko nako rendi bimu fiir ci mom ndax yalla dafa fiir bugul ko ko bokalé mu digal ko mu rend dom bi mais bu ngi ko koy digal aussi da ko digal ci lan ci gënt digalu ko ko ni da ko digal ci gënt bu ko defé mbir mi gën natt bi gën fort encore waaye ala kulli halin li nga xamne mom lañ xam moy yenenti ya alayhi salam ñoom seen gën tout temps wax ñu donc analyse bobu voilà wallahu aalam waay ndax wax yi ndax yenenti ya alayhi salam luñu gën tu wax ñu la kon ñu wax leen ko ni ak ñu gën ko mo yam sa masque kay ñun lu dul yam ci ñun bo gété diga di ko xolat bax mu gété tam mu ko te mu ko bo fa metti wax mu ko def deng waye mu na rendi gi taxul won manam liñ ci djublu won du manam du rendi dom ji voilà mais ciofel bi sop gu la bëggoon mu deñ bu ko defé xol bi deñ rek dess rek ngir yalla falamma ba nga xamne badar gawantuna al khalil soppe xaritu yalla ba alayhi assalam ila al imtisal dem ci jëfé ndigal gi wa qaddama mu jital mahabbat rabbi ciofelu boromam ala mahabbati waladi ci ciofelu domam hasala tala am al maqsud lañu nam farufi anjuladi yekiti azabhu rende gi wa fudiya ñu daldi weccio daldi remplacer daldi wutele ak al walad dom ja bi zafhan ci xarmu xar manam buñu mëna rend azim bu maga maga mat fa inna rabbal wer wor moy bur bi taala ji kay de ma amara du digle bi seen ci dara su motop abtalahu mu yaq ko rasan complètement bal li fi nek la bu de munu ñak an yaqa ci mu dess baadahu len aw badalahu wala bok han lenn ci mu aw badalahu wala bok luko wuta luko meuna remplacer kama kem ni nga xamne ab qanun la desale shari'atul fida manam yonal li nga xamne moy al fida moy liko wutale non manam moy tay bo ne ah li de meun na ko remplacer ak nangam wa kama kem ni nga xamantene abqa nonu la dessale istihbab sop ak sadaqatu saraxe bayna ya dayul munajati ci kanamu boy jakarlok sa borom subhanahu wa ta'ala bala nga def dig wa comme doomu adamay rek ñom ñaar alayhi salam wa ñom ñaar ñep lañu bëggoon buñ ko bëgge dañ leen ah ñu alegi da ngeen di saraxe après ngeen xol ngeen ñaan yalla saraxe gogu daf ko continuer dess dessal manam yalla lu mu yonal rek soit day wut lu mu ko remplacer wala mu am lenn lu mu ci bayyi mais du ko effacer complètement wa kama kem ni nga xamantene abqa non la dessale al khams juromi salawat muy juromi julli baada ginnaw bi nga xamne rafa'a yakiti al khamsina 50 wa abqa mu dessal sawabuha yolam julli gi lepp neewul 50 ngeen def après mu yikiti lepp dede après da fe bayyi 5 au minimum ba para nak yol gi dess wa qala mudari wax ni wala la yubaddalu deful soppi al qawlu wax la day fi man hiya li ka khamsun jurom la fil fi'li ci jef wa hiya waya nak mom khamsuna jurom fuk la fil ajri ci pay comme nikoy imam al bukhari solo hadith numero 349 imam muslim hadith numero 163 rahmatullahi alayhi ma fadlan li taqantal mas'ala la moy 96e al mahabbat tofel amatu dafa matale wal khullatu kharto khasatu dafa jago kharto sopel dafa general l'amour est général l'amitié est particulière bu non lañ jox waaw l'amour est général l'amitié est particulière munewa amma dal ma li nga xamne yadhunnu mom la njort ba'dul mughalitina len ñi nga xamne dañoo tarxis dañoo joom an al mahabbata nek tiofel akmal mo gëna mat min al khullati ci xarito wa an tanaka ibrahima alayhi salatu wassalam khalilullah mo soppi xarito yalla wa an mo muhammadan sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam habibullah mo soppi bi yalla fam min jahlihi kok ci reeram manam ci ñak xamam la amé fa inna al mahabbata li werbu mor moy tiofel amatu dafa matala wal khullatu kharito khasatu dafa jego wal khullatu kharito nak nihayatul mahabbati mom moy ndombortalu tiofel wa qad deug deug akhbara khabarana nabiy yenenbi sallallahu alayhi wasallam anna allah nak bur yalla ittakhadho jappina ko khalilan kharit kama kem ni nga xamne ittakhadha non la jappe ibrahima non khalilan kharit wa nafamu daq an yakuna ci mu nek lo ñen ko khalilun kharit ghayr rabbuhu kurul boromam ma ikhbari andak mom khabar gi mu khabar bi hubbi ci sopp gi mu sopp li aisha te ñel aisha wala abiha ak ya ak papam wala umar moy kan sayna bakar wala umar ak umar ibn khattab wa ghayrum ak ñene radiyallahu anhum wa aidan batay fa inna allaha la yuhibbu man yara subhanahu wa ta'ala mak sel ngam yuhibbu dafa sopp at comme niko alquran wax ay 222 yuhibbu sopna tawabin way tumni way yuhibbu tasofna al mutatahhirin nga xamne ngay tak ngay takko lap yuhibbu way yuhibbu te muñna comme ni mu nek sur al imran saka ay saka way yuhibbu sopna sabirin way muñna wa tamit comme ni mu nek ci sur al imran batay ay 148 yuhibbu sopna al muhsinin ngay rafetal wa tamit comme ni mu nek sur al maida ay 40 yuhibbu sopna al muqsitin ngay nga xamne dañuy mando wa shab ak manam jeune shab ndaw li nga xamne attaibu dafa tup habibullah sopeb yalla la waya khullatu kharito mom khawasatun dafa jago bil khalilain ci ñaari kharit ya wa inma li ambres moy hada li min qillati ilmi ci neew xam xam la me wal fami ak degge anallahi di jele ci yalla wa rasul ak yenen tambi sallallahu alayhi wasallam dëer sax mom ci bopam limu wax mom ci jëm bopam li manam c'est que ñom li bok na ci sen problème no sax ra gis nga limu waxe mënon na wax rek ne han ah yalla kat manam nit mën na fokk li fekk li wala tout simplement dito wala c'est que ter mahamoud dou ko yontou te yontou gëna ma wala sallallahu alayhi wasallam te yalla ci tiofel gogou ci le bindé mindé fi ci le génné mbiri te sax na né comme nim nek ci sunan imam al-bayhaqi rahmalahu bimna kuntu kanzan lam uraf fa uhibbu an uraf dama nekkon lan trésor bo xamne xamu ñun ma bëgg ñu xam ma sopp ñu xam ma fa mahabba la neena mu bind leer gi man ko nekkal muhammad sallallahu alaihi wasallam fa khalaqtu nuran fa qultu lahu kuni muhammad sallallahu alaihi te sax na tamit ñuy wax yenenbi sallallahu alaihi wasallam diko habibullah moy sopp bi yalla bi tiofel nak gi nga xamantene mom ci bopam xamna ne ibn qayyim rahimahullah xamna ne tiofel moy dawal xarito mom xamna moteur bi dawal xarito moy tiofel ce qui fait que ni sop gi yalla sop ni tout sop gi mu top ni et cetera mo gëna fort manam sop gogou nonu xarito gegu gëna fort mais xarito gi sop gi mu sop yenenbi sallallahu alayhi wasallam spécialement ba tax ñu nan ko habibullah mo gëna fort li tax ñu nan mam ibrahima khalilullah wala lu ngay xam parce xam nga wala lool moy différence bi sunu ko ko ñu sum ñom ñaar duñu dal sop gi ñu sop yenenbi sallallahu alayhi wasallam yalla sop gi mu sop yenenbi sallallahu alayhi wasallam mu nek habibullah mo gëna fort le fait que mam ibrahima sallallahu alayhi wasallam nek khalilullah ko ngi mëna jumba ko sopp voilà manam mom ci bopam manam discoursum bi sax dañ koy xolat mom rek limu analyser rek a forcer manam voilà c'est à dire que mul hein dafa def xulla mom mu nek li gëna fort résultat tiofel manam mu nek ci ñomatal voilà alors que tiofel ni ci bopam dañu wouté voilà dañu wouté tiofel gi ci bopam mo wouté sikki nekul ci ne yalla ni mu soppé yenenbi sallalahu alayhi wasallam mo gëna fort ni mu soppé même vraiment alayhi salatu wassalam hmm te sikki nekul ci ne yenenbi sallalahu alayhi wasallam ni mu soppé yalla mo gëna fort ni mu soppé ay aisha ak ki papam ak sayna omar radiyallahu ta'ala anil jami' ak ñeneen ba paré tiofel yi ci bopam dañu wouté encore ñu ko li ay terme subjectif la yo xamné tam ñu xol aussi ko voilà tiofel yi seen bop dañu wouté amna tiofel yo xamantene moy mahabbatan zatiyya bi nga xamni jëm yi nga sopp koku nim ko sopp par exemple le fait que lolu ñiko am ci sahaba yi bari wuñ radiyallahu anhum du wa keur yeralante bi ñoko am sallallahu alayhi wasallam ak ñen ñiko ñom salman hmm d'ailleurs bu mbolé len comme salman minna ahlul bayt ak ñeneen ñu mel non ñu usama manam ginnaw wa keur yenen te bi sallallahu alaihi wasallam ak ñi nga xamne vraiment ñom ñoy ñu mag ci sahaba ay radhiyallahu anhum ala kulli hal de toute façon c'est ay terme yu subjectif la ba pare compréhension bi ci nit ñi mëna am mëna wuté fasul ma ñom nak non lañuy faral di waxal dañuy jël lu subjectif wé japp ci di ci wax lo xamné légui bu ko défé gaay fo ak né gaay ñoo xamul dara fo ci wara fo ci wara ci un peu euh